نصاب سے کتنی رقم مراد ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی موجودہ رقم نصاب کہلاتی ہے. آج شعبان المعظم 1425 سنہ ہجری کی 24ویں شب ہے اور یہ مدنی مذاکرہ مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تاجروں کا مدنی مذاکرہ جاری ہے. دوپہر کے تقریباً 4 بجے میں نے معلومات حاصل کی نصاب کے بارے میں, وہ یہ ہے. آج کا سونے کا بھاؤ باب المدینہ میں فی تولہ 9,540 تھا. اس حساب سے 7.5 تولے سونے کی رقم 71,550 ہوئی, جبکہ چاندی کا بھاؤ آج 162 روپے تولے تولہ تھا. اس حساب سے 52.5 تولے کی رقم 8,505 روپے ہوئی باب المدینہ میں. چونکہ شریعت کو غرباء و مساکین کے حقوق کا زیادہ لحاظ ہے, لہذا اب 52.5 تولے چاندی کی رقم کے مطابق زکات دینی ہوگی. یعنی آج کی تاریخ میں باب المدینہ میں جو کوئی 8,505 روپے کا مالک ہوا وہ صاحب نصاب ہو گیا. باب المدینہ کراچی کی تخصیص اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی اور اپنے اپنے بھاؤ ہوتے ہیں, یہاں تک کہ الگ الگ شہروں کے بھی جدا جدا بھاؤ ہوتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رہے کہ 8,505 روپے حتمی عدد نہیں, کہ یہ فائنل فگر نہیں ہے, کہ عموماً بھاؤ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے لڑکپن میں باب المدینہ میں چاندی 1 روپیہ تولے اور سونا 100 روپے تولہ ہوتا تھا, اور اب بڑھتے بڑھتے جو بھاؤ ہو چکا ہے وہ آپ نے سماعت فرما لیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.